کو دے بہتر دے غور دے دے زیاد آتالا یتقون ہدن للمتقین تقوی دا تقوی دے بانی جان پوا کا دا خیر گیا تعالیٰ کی جان بچ کے دا غیر خلافنا اے نفو یتا سوسن قد نالم دائی دا حق لتسلیدہ پریشانی پر لرا جی کنو ورخطائی رضی اللہ دا زسکم او دا خلق پسالم دے یقیناً بالم گراتا یقول مصلی اللہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی یقول مصلی اللہ یقیناً پوئنتے پوئے گم خامخا پریشان کیتا آغا سو یقولون کی وائدو اسبت اسپوری بجر جی کیوئی فانہم لا یکذبون وار مخطا کوا بے سکا دوتا تدروہ جن نویلی کندہ جات کی خوارہ دا تنو دا اللہ انکار کئی بے آیات اللہ قرآن نمانی قرآن نزدکی دائی دی ایمان کتاب منلے اندے تو دو دو تو وغنی لیے تو دو دو نزدکی نتا تسا نقصان رکھے نمیدی کئی تنا دو دو غرغت ہے ولیکن الظالمین بے آیات اللہ اجھدون دا دی انکار کئی بے آیات اللہ نمراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دار معجزات کی سدی مانا کئی ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا آیاتنو دا اللہ دا لولو نخو چی پیغمبر دے اوسر دا غیر دلد دلی انکار کئی جہود لی بعد العلم تا فا ان جہدہ کہ مدعا علی انکارو کو سرد دینے چی پدعو گواہان موجود دی خلا پیسی ان دی ندی تو جہود ندلی نسکے اپا دیر پاس اغدا ان انکار کئی یجہدون نبی علیہ السلام نے تسلیل ابن کثیر ہوئی نبی علیہ السلام یا داہیل تسلیلہ یقیناً در روزن گوئلے سیو دیر ارزو پیغمبران در رسول مانا میر غلو کرو کنا جمع باندے دیر اتنین باندے لوئی دیر لولے پیغمبران یعنی دلوئی موجودو خواندان و رسول تنین تنکیر دے پارا دے تعظیم دے رسولم ایو رسول استان علوان دے نتولی آخطائی برداشت کرو غم کرو پاو چی درو دین ولی شیوتا دے و او دو تن کرشی کر دے چراہ دے تا مدد زمانگا زمان برا روان دے وقت لانے دے را گئے تا تلوار کئی اور تسلی ورکی گا گرن ورکی نیستی اور انکی دے سر سولو دا اللہ چی پبل مخیواری لا مبدل لکلمات اللہ نیستے سوکم بدل ان کے لکن چرد اولاد نفی فیصلو دا اللہ فیصلہ دا چی حق ببرے کئی خلق بمانی وقت بو کئی دی کہ نسولا ندیبا شہید کی نلور مقام طور سے ببلت ذریعہ مرتبہ نسو گھر یقینین برای چاہتا لوئی ناسنا خبر دا خبرون دلے گلو دا اللہ نا جا آتا نبأ من انباء المرسلین دا پیغمبران دا خبرون نتا دا خبر آئے تاریخ بیان کے خلق تا پیغمبران واقعات دا بزرگان تا بیان کا بے گری دا اللہ را خبرون را لے اللہ اللہ موجزہ ترگندہ کا اسمان تا اخیجا دا عظمت جس فرنگو دا پیغمبر السلام منتقا داوا کہ دوست غوالی کہ دا خبر عوصو لے مینا محبتی دے دے دے کہ دو حق تر آوڑی دے انتا حریف علا خدا ہم کہتا ایرس کئی تمکا چی دو سمی ترواف کہ نواز ما کار دے ہوئی دیکی گوٹی موہا کہ گرانا لگی تابانی ایمان نراولو دو یا دیدو طلب کول اعراض مخڑا ولی او دیدو دی مطالبین نمونو مکستا وصر دی چی تولا تے سوران پزنو کچی دادی نراو باسی یا اولا دے سیوری اسمان کی او پپور تو کجی فتح آتی اہم بی آیا راولی تزولا سمو جدا نوکا کنرا کار جزائے پیش رہا ہوئے کہ گستاو سرسی تو غوری اللہ نغون دے کی تہدائیت بانی طلب پسامہ کی وازمیخ دے انتحان دے تخبری کر وَلَا تَكُونَن مَنِ مِلْ جَاهِلِينَ نُعِسْ قَلَمَ سَتُدْنَا پُحَانُنَا کہ اللہ سمینی سم دے کی واللہ اختیار دے کا پیش ہے کہ سمینی دے او کتاگی کی سم سے ندا دے دے کوک سے ندا دے دے مَسَتُدْنَا پُحَانُنَا انما استجیب الذین یقیناً منج با قبلی کئی با حق با منی آسو یسماؤن چی واوری کتاب دا اللہ وگو تکیری دی زرط وگو واوری ناغا با سنسی قبل بکی ندا خمری دی نمو نمانی ورمو تایا باسو هم اللہ مڑ بپور تک اللہ یا بھارت طرف تک ہے ایسی کے پار گئے حساب سے مطلب دو جیسی جی لکھا مڑو وہ گنے سے سرگے سے لاس سے حرکت سے وہ کو جیندی کی پارے بارے میں دنیا لپی جیندی دی جن لپی مڑے دی مڑو یا باسہم اللہ اللہ بے پورتا کئی لکھا مڑو بے اللہ پورتا کئی نگا سندہ مڑے چکر اللہ واری پورتا بے کی الموتا الکفار الموتا الاموات یبعثهم اللہ بالہدایہ یبعثهم اللہ الی الحشر دوارا مطلب انہیں دی معول کن تخویف دے انما استجیب الذین اسمعون مرس کن تخویف راول یا راولا سپا حق بانی ناغب اللہ پورتا کی حق دو منی والموتا دمرو ذرن والا پورتا بے کی اللہ سواری یا مڑ بورت کے اللہ نے دامڑی جو تپس دیکھی گی نا دروز روز سبق دروز روز خبر تپس دیکھی گی چوری ادا کر کے اور ادا کر کرے گی لطف پریشان رکھے گا دو تاغم جنئی جمع سر دشمنی کا تاغ سر کا تغم جنی کا نتا سر جاتی تو دشمنی نس کے دیدنی ابھی سے بار رات مختمہ بیان کا فعلا ابو جہلن حين مسيره إلى بدر أرأيت مسيرك إلى محمد أتعلم أنه نبي قال نعم ولكنه متى كنا طبعا لعبد مناف من رضو كلام الله من كتب غنبر نسي مغازي بإذن أبي سيداء تنجل صلوصة هو غير مخبان دي متسلية تنوار خطا كي تنجل كي تاتني دي ماتني درو جن بھی تا تن ہوئی مات ہوئی پسپ کی سوری ہوئی ندا مات ہوئی لوہ تسلی الوہ داد کے دے دی وہ ہر تک ماں باری دی تو بار ہٹائی وقالو لولا نزل علیہ آیۃ من ربی قالی جارا اعتراض ولی نرائی گلے کی یہ زبانی راجی ہوتا تو نخا رب طرف آئی آیۃ خو گن شیرا گلی جی کنا اور آیت نمبر داغ آیت تے کہ من دے گوارو من دے کی مطالبہ کو دو ہوئی اولین راجی ویوتا رسیاوین کر خبر دا اللہ دے دو وصفاوان پہلی کہ راولی جی سبولین راولی جی رحمت یا عذاب راولی جی لیکن دے دے دونا نپوئی جی پدے بارے جس روکن دے اکثر تا جی کر کو اکثر اکثر لا علمون نپوئی جی پدے کہ اللہ قدرت والا دے خود سے نہیں رالی جی نو دے کہ تو حکمت کے سنن دے کی نپوئی جی پوری بجنا ہائی صفت کا سدھ مرئی چولی پور اللہ امم امثالکم لیکن دی جماعت نصف سوانی اتم دلیل ذکر کئی عقلی وہ مختی بیان سو مداغو ضرورتنو تو گورا داغو حاجتنو تو گورا چاہ جائے کم دل بار لگی کم دے رہے کی دوزی آیا دے لگا ہوا یا کم سے رہے کی رمض کئی را پہنے کئی شارا ہو رہا تھا سو کنیستے دا دیو اللہ دل بار دے الحمدللہ پرشتے منی حیوانات منی زندہ سر منی امام امثالکم لیکن جی جماعت نستا سوان دے ما فرطنا فی الکتاب من سطری نخو منگا سستی نکو تفرید افراد جاتے تفرید کمے سکمے نگے کہ منگا تاستر بیان کے پی کتاب بلکے یا فی الکتاب لے ہمیں فوز کی ملیس میں لکلی خود لی اتول دی اللہ سخ معلوم اور اللہ پر لوح کی لکلی شید پاتی کے دو آلین میں نیسے نیسے دی عرب ساس طرف تو گونڈو رہے سے اچھے در ہو دیں ہوگا سمون مبک من فی الظلمات کانی بھی کنا ناوری دا چیدہ چیدہ لیکی دی کالا جان بھی کنا خلی سے نکھو دی اور دا سان تک یارو کی بھی مانا عمی اللہ دی بھی زیو قوم بھی دے معلوم چیدا سے دے کالا کالا ہی جمعات تو نخر آزم چوکنا سی زندہ بارا سے دے جمعات تو نمتا سکنا کہ جمعات تو نمتا سکنا اگر تجھے پر نہیں جبر جمعات میں پتہ نہیں چاہیے جماعت کرا پاسا جس کے پاس ناس بھی باندھ ہوئے سی جنتی تلوگی رسیتان پاسی ترسی گرہ کا دکھنے سی نسی میں خوکائی کنا نتی کا چاولی ہوئی نتی انجا نتا مختر اسی اپی کوری کا یسیم خرسی جنو پا دکی اللہ اممن انسارکم منگا مدی پریسی تو دیخ پر کی سسے ہوں نخلق کیا رسی نمجی سنن و رکمن فی ظلمات رومین پلیبانی ہوئی سوچی واری اللہ یہ دلوں پر ہتا روان کی ہتا کیوں نہ اللہ ہی نمانا کئی اور سوچی واری اجالو علا صراط مستقیم اہدین صراط والمستقیم تنی غلار کمنگن اللہ تنی غلار روان کی قل ارائیتکم رتن و زورن دلیل دینا ہم و اخائراتا ارائیتکم تاتین تاتا فکر کرے تاتین کم طول تین طول تدائین تاو سوچ بکرے کرے تاتا راس دیمانی عذاب دا اللہ یا راسی تم قرار گرائی عام مصیبت راسی اقیامت راسی نتا تاو فیریات کو من تدعون کرینہ اتی غیر اللہ تدعون اس واد اللہ نبرتا تب آواز کو ان کنتم صادقین وی تاثر سینی کنورم چکرہ راسی مشرکین وہ پر سخت کے لے سخت کیو اللہ کا فریاد کرو نور بے سوکی ہو پورو ہو کے نور را مدد کرو زمین دے زمانے مشرکان داسی دی کہ تم را سخت جاتی دی نو آغا مردے شرکی کلکی دی نو آغا یو کردی نو پر بل پسی دی بلتا یو بیدہ دب شید دی نا غلبت لو بیتانی شید دی غلبت لو دا خدا نیندرخی شید دی غلبت لو ہر طرف فرق با پاگے کے سر با ہو رکھ لو چپ دو بو نسولا لو خود بابا رحم اللہ تعالیٰ باغ رکھ لو بلکہ بلکہ اللہ را مدد کرے بلی یا ہو تدعون الدعا مخل عبادہ ایکیو اللہ را مدد کرے ایمان تغسلون و بدعوا لیکی آج تاثر مدد کرے تکوائی پرید ایر کے آسو چھو اللہ سر شرکوائی تنسان من النسیان بیرول یا تنسان نسیان پر مانا در ترک باندی ولقد ارسل اللہ الہو من قبل دائی دے حق لتفیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لزرم ازبطول ستارونا بختین دقا کاری کردے اگر سرم دقا ستا عدال جاتے سیدی تول و خطا کیدی اکر خبراتا کم لیدلی منگا مکستانا پیغمبرا منگوٹیمتا مکستانا فا اخذنا هم دل باسا بیانہو کرو اخلقنا مجھے فکس دبو هم فا اخذنا هم نیوری منگا دو دل باسا پتن سیاوانی بانی ولی دا عذاب دا پارو دا سمولو دا دولو دا پارو سم مسلم جیتے عذاب را والذرا پا مصیبت بانی لعلہ الذرا السدائی دا داخلہ البعثا السدائی دا خارجہ نبارا مانا تنسیا مصیبتینا خواہی دا پارا ہے کہ دو اجزیو کی اللہ تا یتذرعون یو اللہ تا فریادی کی ادو بو نکو یو اللہ تا نو دو سرم اجری کرو نتیجہ سوان تو بھائی جارال نوالی نو کرے چراغلے دوتا خطرہ زمنگا باسنا خطرہ عذاب گرل عجبی والی نے کرے تذر رہو جلو لا مدخول لیسر کرام داسو فلاو لا تذر رہو اس جا اہم باسنا تو دو مصیبت خبر مختکا دو تذر رو پاغ مصیبت باندر آگلا چکل اور سے دوتا مصیبت زمنگا عجبی والی نو کولا یعنی نے اکرے لیکن سخصی جنہ دو نور انداز نا مسئلے کے غاڑے کی نہ خدلا پس تقرید و تشیطان ما کانو یا ملون شکرانی اگا درگاہون نتلل اخکولول اور سکل دا قرآن طریقہ دا گا کہ کلا مسئلہ دا یعنی دا توحید پر زور دا یعنی ناغی سرا دو خبر ذکر کئی دنیا نتنی ذکر ان کئی مجھے سختی ذکر ان کئی ارتلا بن نعم و نقم ازمیخ دا اللہ دا طرف نا گرفتارول پا نیمتون ہوں پا نیمتون ہوں نیمتون ہوں کیا دن واغستو سزاگانی سختی راوستی چار آوستی زی معلوم کلی و نیتا زنیو پی جنگلی تا غسلہ پا غلط آرمی شاید کم جنگ را جید کم جنا ولیکن قصد کلوم فلما وزجن لهم الشیطان ما کانو یا ملون فستکری دیتا شیطان آت دو کول وہ دیتی خیر گئے نکل چپری خودو ترکل عملا بما امرناهم کل تیر کدو پری خودو آت دو تیت کشی مصیبتی میں فیدا و نرسلہ چی اللہ تاو گردی یا پری خواہ نسیت بیان چی دو تکرشی و پذرید پیغمبر یا پذرید علماء باندی نکل پری خو اوز بی ابتلا بن میقم سخت تکلیفون شروع شو نقمت لال نعمتون لال خوشحالی شروع شری دولتون شروع شری جتنا ادا دا ازمیخ دے پا رہی وہ ملخ چسے اصلے کی جنگی ماسے ماسے علاج سے جنگین چیئے کی دے ہو گئی تو چکل ما سے موسم پر تک کی نگاسن پر دو اچھاو دو چنی مکین زیاد سو احر تیغار کے نخوضل مرسی سورو کرا نکی اچھاو دل ابواب کل سین پران سرم پر دو باری ورنہ دا ہر قسم نعمت آر سو لوک با سیدم وکا نانو ہر سو لورکل دا مکینی مکینی ملورکل نا کل عرفی دے چی دو تکم ضرورتی نو نا آر ضرورتی نا طول ما پورا کلا نقول پدی فور بابا کل سے ابواب تردی چکل دو خوشار شو این مسو تاوی چور کشو لرا یونو المنگ دو ناسا پا ادو خسو چنو چی بنگ بانی بچا تا گریف راشی فیضا هم مبرسون فسنا سا پا دو سنا امیدا المبرس الیائف المنقطع رجاؤ آگن امید چی جتا مختم شو بس لسنا بیان روڑی سو غیان شی بالا کوب بانی راوش فاغ سختا تکلیف راس اخذنا هم بغتتن نا تا پا نیویو نا دا سو نیویو چی نیم بیانو و بدقا شرح پا روبانی ناسو از اللہ پا خورو که دیکی اول انتوک مسلمان دا سن جنرال فکر شانی دا کم جلل کول وائی شروع دلو لکم او دا جلل لورتا دا جلل لورتا آغا بالا کوب که ختم کو نترمین پوریا ختم دے دیر چا پیر چا حکمت کر دا چار تا دیر کو دا قبرستان دے دیم مردو دکا جو پروتی پلی رہ گیا من جوڑا ہے اس کے لئے چاہو چیئے دیئے با نداز انتر اخذنا ہم باقتن ویزا ہم مبلسون فلال دو جوڑا امیدا تمہین او چیز دسی کیجی نپریکو شمون دری قوم نون دری اکلکو ببی جنیبانی یعنی آتی زلو نکڑاو القوم مطلب سوزہ ما بینکا القائمین دی عنادهم القائمین دی کفرهم القائمین بسیئ اعمالهم نکلکو بدے بانیو نم پریکرسو روستو استیصال کنایتن ان استیصالیم بالکلیہ آتی جاتیتاو والحمدللہ رب العالمین الحمدللہ صفتنا دے خدای تو دیو اللہ لگے الحمدللہ لا کاشف له الا هو بسنتا انما هو الہ واحد وانمی بری مما تشرکون الحمد لله رب العالمين ولو ذرا مسألة توحيد وعنوانات مختلفة بان ذكر كان لسن دليل عقلي عرف ذا الله في قدرت كي ذا الله ذا القدرت في الله سيدي رسولة ذا الفلاس كي وعطا وخيراتا كم خيال له كواخر بنا الله وقت واخر بنا السرجي وبندي ذراولي فزونه فإذ بيانه تجيه نسل بتائے من الہ غیر اللہ لا الہ الا اللہ من الہ سوگ دے در کون کے لئے سواد اللہ نبل یا تیکن بیچی دا گلگر کنسی در کوڑے لا الہ الا اللہ ان برکا فنفرف الآیات بیتی نموڑی جو رسن دلیل قرآ رائت اقل ارائتکم عذاب راشد اللہ دوائی ناسا پا یا پڑا گا ناسا پا درشی اور تتبا کی یا اسباب شروع سے لکا مکی چزمکا خود دا خلق وار خطاو گرفتار سو او جہرتن یا پڑا گمانے کارا پاس باب مانی اے نو تباہ کیجی پاس آپ تباہ بکرشی دیر ظالمانا عذاب بانی آسی کے ملی میں ملی با وہ پا عذاب کی بتباہ کیجی نظالمان نتاو تا بڑی اولی دی ملو گلی گلی خپل تو مسئلہ توحید لیکن خوشحالی ان کے یرون کی خوشحالی ان کے دادا لگا کے دادر کی یرون کی تو قدرت داغو نسکے یرون کی خوشحالی ان کی دی ولا قدرت لهم على اظہار المعجزات دعوت نرے کی معجزے دی ترگندکم خراب القرآن روز نتا سولی مطالقے کو سجا ترگندکا دا ترگندکا بلکہ ولا هم يحزنون من بغي پریشان سی غم جن زن سم کا عقیدہ کرے عمل وہ دین نمبر باندھ رہا جی اگے کہ تیسا اصلھا پل اصلاح کی اور اس سے تو گئے بل مخوان چلو پر دس کی دقت جی کر گئی تمام کا بن بعد ہی اصلاح فانه هو غفور رحیم تو کہ خبر بدن واپس ہو سن کی جان یقیناً دل آگے گلا بخون کے دے میرا بانا بلکہ مسئلہ عمل اتنے سکڑے عمل کو برا ہی عقیدہ کو لاس پلاس پر نیٹا دیجئے کنی سے واللگین کذب پسرو دی بیزنی بما کان و یفسکون سزاول ورکم قل لا قول لکم نفو علم الغیب عن افضل خرق اللہ با دین ذل را رہے اول زبانی نفو دا قدرت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اودائی ترکری انی خافونا فیت ربی عذاب یوم عظیم تین لسم ایت نظیم دلبانی نفس العلم تغیبن پویگم علم طول اللہ سخده اختیار را سخم نسے وائد ہوتا نین تاستا کما سخدی خزانی دی رحمتون دا اللہ یا خزانی دا عذابونو چا عذاب را علم ما سر نسے دی اختیار نسے دی اولا آلم الغیب ختم سرا خبرہ انا پویگم پاگے کہ اللہ نے بھی خود لی پناہ سات لی نیم تاستا کہ زفر اس سے نظر تخورم سکمنا تکلیف بنا را رسی تکلیف بنا برا دی نبیا کے سئی کلا دی سغنی سئی دخونین روال لیکن دائی کی وحی کی ویلے کی جماعتا دا اللہ طرفا دو تو ہے اے برابری جبن دو بینا رون لاندے ہے تاسو ابینا انزا لیکن کے ذن یا رون دے آسو کہ تیرا مدد گئی اینی دی ناوری دی نا بینا دی اللہ اینی دی آوری دی او پر کم حالی پر کم جائے کی اللہ سے معلوم دی افراتے نبرابر جی علاما رن نا پوہا والبصری بینا پوہا پر جنبانی زان نپوہا تے رن دا آتے ازلا سنن افراتے تفکرون اینتاو سے سکت سکر نکوہ دیتا افراتے کونو زالین ولی فکر ہوتا کنا افلا تتفکرون یہ تیرے سوکن نکو دے خبر طرف تاغا سپا خطاب اندر وانجے وانجر بھی اللہ دین اخافون انذار دے پیغمبر مقام نفل صفات جی کر گئی ورابی پدی کتاب مخشن کی فلی انذرکم بھی ومن بلاؤ زود دل را غرم قرآن در آوائے دے لانذرکم بھی ومن بلاؤ اطلسن ایتا ثلث سے لئن ملسم تاسو تو یوم اچاتو چا قرآن دے سنہو تو یوم تر قیامتا وانگیر بین وروپ بیانو لدو قرآن آسوک یخافو نچی پویجی خوف دے علم نا پس راجی کنا حلوکے نپویجی چی مار دے ملاسکیتا لرم دے ملاسکیتا نپویجی چی دے پریکنی ملاسکیتا خلیتا سی اور تلاسکی نو خوف آلی راجی چی علم یہ مخوف بان ہونا ہے پیغر کی خطرہ یرا پیدا کی مخوف ہوئے گے امراد کی نیرن ویرو پیاتو کیا خافون ویجی پدی بانی کی دو بغندولی سے رب طرف تائی یا خوف کا یریجی دو بغندولونا رب طرف تائی اللہ نبی علیہ السلام تو نور وقتی دا سر ایزان نگیر کا منگل مستقل وقت مقرر کا نمون بکارو کو خبری کڑا یہ غوگو دو سر کمی کینی جانا تخنق کاری گی اور زغت حاکین ہم لو سران نگارا تخنق کاری گی لا تا ترد نا سالی دا نا لرکا دانا ترد وی لرکاول تسپکایی سرا لا تا ترد مسلحات و فائدہ خو زال سیرے کہ دا نیر آغل ہے تو دیتا جات رہا ترستی را سادا جا دیتا پردا خبر باندھی تفصیلی پوشی اور تو خواصم زوئے نہ چلو کو دوں گی کہ بے دبی نہ جانو دا پکار رہا بلکہ کل کل ضروری تھی جی ضروری تھی جی رہا دس پسورو تم رزم با نو کل اب ہم رزم سے دس پسورو کے دو اس وقت سے رحم اللہ تعالیٰ بے دام کے سب خالی کر مست و خالی کو پلان کیا طرح سا پلان کیا طرح سا اور ہمارے مکھ تک رہا میرے پاس کہ عالم نے کتاب لاستے اور کم مسلو تخم نجی کے تپوس کی لڑ بجا فکر گئی ادب نو بلکہ دا بے نو بلکہ دا جو ادب ہو ادب ہوں داؤ جدید مستی کی تو خبر مانی پوچھے بل تبا سنت صحیح خبر ہو رہی لا تتر ہو بے بجینا جائز دا طالب علم قدر دان دے بے علم پہ طلب دے دے دین بے علم پہ طلب درود دے اللہ کا اللہ کا قدر دان دے استاد سب درودی استاد سب قدر دانی خدا نے بدا مطلب نہیں کہ قار بہت نکی خون بہت نکی یا بس پیر میرا پریگی نہ دا طول بکی تبی بنیاد کہ دے کے درم دے کہ دے خبر صحیح کی نور کو بیر کبھی یا تمامولی دی عرب رس کو قوم خدا نقش درستوں مدا ضروری ہے تدریب اور تعلیم بدے مانا بھائی ذکر سے ہوا ہے دا خبر ابیان خلق تو کا لا تطرد الذين يدعون ربهم ان صرف بیا دا بے باندی لرے نکے دا سنوی بیا دا بیا دا بے باندی آسو یدعون ربهم کی جاری کی صرف یو آج رب تای یا دعا عبادت تے یدعون ربهم خاص مرات کنا عام دے یعبدون ربهم کی دیو اللہ تعظیم کی دیو اللہ حق غلمائی بالغایات والی آشیی سہرا دے گئی سمانا عبارت عن دوام الفعل فارض دا اللہ تعظیم بانی لگیارے اور نیتے لبائن کو بانی کان دی سنی کان دی یریدون وجہ اخبار عن اخلاصہم وفیل تجزیت لہم اخبار عن اخلاصہم وفیل تجزیت لہم درس بروان دے کور پریخو بچی پریخو نور پریخو پلار پریخو کلخ پل پریخو دا ہر چی پریخو دا سی اطلاق چی سپار از با پتلی بانی ناسی اپا تلی بانی بملاسی دوڑی با سڑی انگولی با نئی دا خوشی با نئی اگر روی با ام پریشانی تو لرز پکار باختی اگر سیون پا یہ سوچ بکر گی سواری سو سجی دلتا چی سبا بیامین دید دینا ید رونا رب بهم یا بود پا ما بانی دا رب دا عبادت تے دا میاس دعا کہ زبا دا اللہ کتاب ازا کو بھی کال کی خونہ پل دے دنیا سے کارو کو یا کال کی نے دا مدرسے سے کارو کو بلتا میوی یا نزال لئی خدا میاس کی بات دیئے کار بتا رہے یا دعونا رب بہن لا تطرد وین سرے ادا عددیو کا عزتیو کا زیور کا قدریو کا تعاون سرو کا جسے دنے کی اللہ بدر دا اپا عمل کے برخہ در کی اللہ بتی تپوس کی کنا تجھے پوش غلط ہے بنو پوہ کا انو حساب دا اللہ پہ جمع دے و من حساب ہم من رزق ہم ددو حساب ددو درو دینا من شئی لیسن پتاوانی کسین سرے رجی با اللہ ورکی رجی نو آو گے سو رجی با نکچی ہو گے سو نسکین اسن اللہ ورکی تانا خودی کا کس نکی تارو روڑے والے پیدا نہ کلا نوستنا دے بار با من حساب ہم من شئی لیسن وما من حساب کالا ہم من شئی نیسے جنوارستان پدوبانی سن دا استاد دیدا سی والے دا والے دا والے دا دینا دیتا پوچی سے خود مسئلے لے نیچوئی سارے تو نیسے بطے جاتی خورونا مکو جاتی تا دا مکو تالیب پاتی کا قدر دانیو کا یواز دانی چی پاتی کا برکی تسلیل ورکا وکذالک فتننا بعض اندے بعض دا سان تازمیل جی منگا جنی دون پنوبانی تالیب پا استاد و استاد پا تالیب طالب پا قوم کلیوال و کلیوال پا قوم باندی کلیوال پا طالب باندی اولی تانا ورکول طالب وو محتاج وو دا دین ازدکا ان کے وو تا سر اولی تاون نکو تا سر اللہ سوالی نکو زال لگی خخورا و غلن آکارا زال لگی تودا خورا دا غازیر آغا بسارا زال لگی دنگوی سر و دا غا و تشت پا تودا وو که مال کا پراتا آگا خورا اولی تا نمان قیامت دا دی نمان لکی رضی اللہ عنہم مدینی کا لڑلو انصار دا سے ہمت کو تقسیمی کو کور کو کور اکڑو ایو ایو لرور کو نبی علیہ السلام موخات کو ویدا زمار اور دے بل ویدا زمار اور دے بل بے زمار اور دے عبدالرحمن رضی اللہ عنہ تالخ پل کور کے او پتی کی زیجی دا کم دا بستائی و اللہ جی تالخ خیر و اکستا پدے حق کے دن لونی علی سوق ما پتا سو مندائی و خیر مندائی چی جلاسم تجارت تجارت شروع کو اللہ دیر مال ورکو وادیو مکزاللہ کوری راللہ جوڑ کو دل لونی علی سوق پر دیر آگلی تکی تا اماندار تکی تدا سیمو کہ زمان خودی دی دعا کم افتا خوخ زاغتا تا پردم بر اللہ دی طالب پر ایک برکت واچی خیر زمان جت نیستے کلی چی جو روز تو اللہ و خضر آکی دست تعاونی کو دست خیر کول دو جن قرآن جی کر کئی تذارک فتننا بازم دغشان تا لکجا استازمان کرا غلوا ازمی منگا ازمیلی منگا جنی دزونا پزونا نو باندی لیقولو اہا اولائی من اللہ علیہم من بیننا دا دید پاری کیوئی دو یعنی وئیمی کی اتو کو کی بید بی بید تی شروع کی دا سبق سپور دا خوار آمد جزان احسانو کا اللہ پدو بانی زمنگا تر منگا منگا لاقی خلقی دولت مندی جت مندی و دائی و دائی او دا مسافر ہو کی زیدی تیجی را للا اس پدو بانی احسان اس خوش سرو شدا مقبول دیا منگا مردود علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بیس شاکرین جواب دے ورنوی اللہ دے خبوا پا قدر کنکو دے دن دا اللہ وان دے سخی دے دن قدر ہو اقدر سخش تے دا غیر پارے کورونا علاقے پر خی اللہ ان قدر ہو کو اللہ علیہ زیم ورکی خوراک انتظام ورکی شوہ دے دن ورکی تاسو کدا نیستے دے نیستے دے کل کی راشی تا تا آسو کی اقیل پایتن زمان مخل جرال اخوال جرال اللہ و السلام علیکم سلام دی پتا سبانی ہر کلے سلام الترحیب مراد دے ہر کلے دی تا سبانی سلام علیکم سلام کار درات لن کی دے آداب دادی نبی علیہ السلام ہوئی یو تیری جو بلنا سن سلام با تیری دن کے کئی دے با علیکم السلام ہوئی یو سور دے بل کی ادروان دے سلام بدا سور کئی یو گرندے دے بل پدا مروان دے کمزور مریض سلام بدا گرندے کئی آداب دادی مختیفی جو پا سلام کے دے اور دل تکیوی سلام علیکم کور لوڑا آگلے تری تیر آگلے و جرے تیر آگلے دیوی سلام علیکم با تسلی دا وار خطانے کی بلکل بچے ہو سو انشاءاللہ کہ سو حال زمانگی آگا بستائی رورنے و تجیز دکا قرآن دکا با خدمت کفدر بر آگلے سلام علیکم سلام الترحیب سلام پا معنی دعا رہی کنا سلام علی اهل القبور سلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین دی معنی سے سلام علیکم اللہ بچ کا دا گرفت نہ سزانا دا پریشانی نے بچ ساتا دا سلام الدعا السلام کو مانا سلامتیا مانی سلام علی عباده الذین اصطفى اللہ سلام کے السلام علیکم عباده الذین اصطفى نہ سلام کو مانا سلامتیا مانی سلام علی عباده الذین اصطفى السلام الرحمت سلام علی ابراہیم سلام علی نوح فی العالمین سورہ صافات کے سلسلے میں ذکر کر رہے مگر رحمت دا اللہ دے دانے سے اللہ سلام کے السلام علیکم السلام علیکم بلکہ مانا سلام دا ارکلی بانی سلام علیکم بچ دے بچاؤ دے دا اللہ پتا سبانی بچ سے پخیر را لے پخیر راو رسے دے فلا رسے تکلیف درو نہ رسے نکلی بھی رب ساسو پزامانی کول میرا بانی الرحمہ کامل میرا بانی مفاہم دا قرآن بغیر کئی عقیدہ دا قرآن بغیر توخی عمل دا پیغمبر بغیر توخی انہو من عامل منکم سو انہو خبر دادا عقیقت دارے تسلی بورکی کیا چکری ساسون اچھا قسم بد لوی دے اوکا وارا دا عقیدہ اوکا دا عمل اچھری پنا پوئے بانی دا توبو باسی پس دا غینا واصلہا درست کی زان یہ تینی خبر دا اللہ دے دیر جات بخون کے اللہ دے کے میرا بانا لاو تا معاف کو سنور میرا بانی دکی وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَقَدَامِ كَيْ تَوْضِحَ حَقَّ الطَّالِبِ حَقَّ الْمُسَافِرِ حَقَّ الْمُجَاهِدِ دَانِ كَذَانِ كَرَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ جِدَا جِدَا بَيَانَ وَيَتْنَا حُكْمَنَا بَدِيدَ پارا ان کی خبر پاک سے دے پارا دے تو سبین سبیل المجرمین کہ پاک اسا کا شلار دے مجرمانو مجرم بروانے دے تاریخ سرے مجرم بروانے دے غریب سرے دے مجرم بروانے دے مجاہد سرے دا کم جہاد راغلے ہوئی تو پسات کی پا غزب کی ہوا چلو اور پا غزب احسا چلو دغ جہاد دے ہم دغ جہاد منافقانو نکو ناغف منافقانو در کے لسول من النار تس تبین صدور المجرمین کہ سرگن نسی لارد بیدی دی مجرمانو خلقو اللہ قرین دی نویت نفر صرف سل عبادہ بیا ذکر کئی او دلیل وحیی کیا سمانے او کنمانے زم مجبورم زما خو کار دیر از بارا چگو باسم استاسو مانے استاسو خیر ہے کہ نہ منم قلم کو خلا وا تذخ منک اسم بیا بیا منک اسم پر زلون زلون منک اسم د پخوا راسی منک اسم د سنا د عبادت کول نہ دا چا چر مدد سوا ته تاسو سوا د اللہ نا پلان کیرا رسی پلان کیرا اسحاق یعقوب رسی لات رسی منات رسی باسن تو بل رسی بل رسی وہ منک اسم دو تا درا مدد سیرنا عبادت دعا دوالا راولا ان آبودا زن تکلے تدرونا غو تکلے ولی مخاطبین آواز کی غیر تا دیتا عبادت نو ایدا خوتم آواز تا عبادت کو من دے کرے دیتا عبادت نو ہوگی تکلے ہوئی دا ما آواز قدر کرے گے نگلتے آبودو کو دا جو عبادت تکنا زینکم دا آواز کو ربلتا پا جا تنی کی تزرور تنی کی دا وایم دے خدا دعا عبادت دے دعاوں دا عبادت دے عزت نے دا نسرا سے منا کہ اسیں ہر کے غمبر پدے مسلمان را لے گئے اللہ دا تم را نہ پسے کے گم صاف ہو تے تینو لا اتبع اهوا کم دا صاف تے دی تینو دی دلیل دی سے دا نہ پسے کے گم دے اخلاق دا عمل کر گندول قد زلل تو زن یقینن خطا بسنجو بے لار بسنجو اذن قد اخ مبالغ بلتم وایتا ذا پساف بیانی بلکل سپین بیان سپین خبر باندے ادے بیان در رب طرف نانی اتاس درو دنو گنو کذب تم بیدی تاس درو دنو گنو دا بیان یاد اللہ نیستی ام ایسا خواہ آتے کی تاس درو آئی تاس روز تو دا سفیر پکار دا زما وسکی نیستی تاس بانی اسکانی ورول پکار دی عذاب پکار دی زما وسکی نیستی نفی دا تصرف دنبی علیہ السلام نبیان اختیار سے کہ پیغمبر سر اختیار سے نبل سر گئی وہ دوسرے کلا دوسرے کلا جو عورتیں ببل ہوا پیغمبر کی تیری خبر کھولا مر گئے تو ایمان کے کہ اللہ دی وہی وہ باران گلے شورو سولا اور ڈر ہوگی اس کو باران گلے داد شورو کے دو اور شورو سولا اور فصل کو خدا طرف اے ماں اللہ جی میری طرف تنا میں خود بانے گا اور زمین جانا سب دے وہ تو بل طرف تو سو ہے کہ سو میں داخل زمین طرف دے وہ بل طرف تو سو میں دے والے قوم میں بیٹے نے میں پوری سمرتن طرف تو وہ کہہ لکم دا ورزما بابا دے اللہ کیا رہا تھا بے خراب تھا سخ خراب تھا اور جو میں تو بڑے بھی کافر کو دیئی ماری سے کرنا دے سکرا آگا بس بر گیا دے باچا سے باچا سے بھی تکوارا دے جو شعور یا یا دے دے باچا سے بھی سے باچا سے بھی سے اور لیکن تو پلاس بھائی پیغمبر کسی کو تو پلاس بھائی جی دے ناغا بچا کے دارا دے ناغا بچا کے دارا دے ناغا بچا کے دارا دے اے پتہ جی دے وری ما انجی ما تستاجیرو نبی مستر سغا آغا سختیہ پریشانے کے پاس اگر وارائے پاس اگر کلپ سکر وارائے زمال آس کیلی سے پلا آجی جی مکہ تکرہ میں بعد کیا کر دے امیر حکم اللہ للہ ندا فیصلہ حکم برا وستو بگرد لیکن دیو اللہ یقف الحق بیان کے کر خبرہ وغد جدائی کے ان کے لئے سیود خطا فلا او پا اللہ سرا خیر الفاصلین تفصیل دے تکل او فصل اللہ فلا او پا اللہ سرا چلے یقف الحق ان الحکم اللہ اللہ بلتا خود دے دے حکم را دے ہو حکم عام دے چے دے دے نوا نیستی اختیار دے حکم دے فیصلے نیستی اختیار دے قانون دے دے اللہ نگے اختیار دے قانون اختیار دے پیغمبر نیستی چاہے جا نا قانون جوڑ کی دے اللہ دے قانون سر حکم دے جی نا قانون سر حکم دے پاسے یا منگا دے قانون جوڑو سینٹ والے پاسے یا قانون دے جوڑو وزیر پاسے قانون جوڑو صدر پاسے یا قانون دے جوڑ کو او سے جان سے قانون میں اتری سی بھی پاگے بانے خبر روان دار سنتا بکی وقف الحق وہو خیر الفاصلین وعدے تا تصرف واقع دا اللہ دے میں سے تیرے دار نماز رکھتے سے بھی سے وعدے تا تکرے زما پواس کے اندی ما سکا نماز رکھ جب کے زما نا اندی زما پواس زما پا قدرت میں زما پا اختیار کے آتا چتا سے ذر وارائی ساس دا بدا عملی دیگه دا نور او که تاویی روی تا سپیر واری تا و دا سپیر واری تا اغنی دیگه که ما بتا پیر واری افا سپیر خپکی جون مطلب دایی که تا دا غلط کار که پریده نا نتو سپیر واری و زمان دا تا ویلا سا او رو کسو بلا سزگارم دیگه که خواینا اتالا و سپیر را پردم لار کسا توری کنی که تخت رکشیا کسوزگار سن سپیر را پردم نجدیو جنا قرآن وی پیغمبر ما سخنی سے سفر را پیر لو انہ انی ما تستاجلو نبی لقضی الامر یقینا سر تفیر و فیصلہ خبر زمان ساس ترمین دا و زمان اختیار نیسے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دا رسول علیہ الصلاة والسلام نا دا قدرت و دا اختیار دا جزا و دا سزا دا ورکولو نفی اکولا گیا مستی تینا نفی دا علم کروا تینا مستی نفی دا قدرت کروا قدرت کے اندر سے غنیس کے لئے شپارسن آیا تدائی کر کرو لسن انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم مز خلافکم وما سا قدرت نیسے ازان فاسول نسن نجاب سکر کم نبل تیزی کر کرو اختیار دا اللہ دے لقو دیل ان ربی بینی و بینکم دا سانتا علم دا اللہ ما سا غیلم نیسے لا اقول لكم من يهدين الله ولا اعلم الغيب متاجن كني يقول غطا وعنده مفاتيح الغيب العلم كله لله عز وجل غيب الله فغره من تخذ سعادت علم من غير من غير راسي ترجمي ايك يو الله خبر ما تكره ايك يو الله فغره كجي كنجاني دعوك پناسلی جز مخلوقنا نجی معلومی را کنجانی سواد آغانا بلچاتا اللہ ہو دیدار چاہتا مثالی رہے لکا کنجانی لکا غیب تو سندق کے بندے سندق تا کلک دے درندو تا لگے دلے گا درندو ان کلک را کرے را ان کلک را دید کنجانی ندیر تکی اکنجانی اللہ سخدی بلچا سخد سینا نچوائی پہ غیب بانی پوسو دا اللہ صندوق مات کے دا اللہ مخزن مات کے دا اللہ گرندے مات کے کہ کیڑے یہ صندوق وقت کرا کہ کنجی تھی پتہ کڑا سکلے ہو کو یوہ نسی کولے نسی دا انما الغیب للہ فانتظرو غیب اللہ سغلی لا علمہا اللہ ندی معلوم دا سوا دا اللہ نا بلچاتا کلی پجے دی جی بہن لا علمہا لا یعرفا ویا علمہا فی البر والبار جو اللہ پیجی پٹولو چی پوچی دیو پلندا نکریو جیت پانا لیکن اللہ تا پتدا ندانا فی ظلمات الارض پا تیرو جزمت کینی پلو را لاکو پا نامعلوم زین دی دنیا ولا رفن ولا یادس آتی فردن اللہ تا معلوم دی شاہ صدا ہی پتنی کمال قدرت دا اللہ اول کمال العلم مدین دلبانی کمال قدرت هو الذی توفاکم دا دلیل دی اللہ دے کی وجنی بتاسو التوفی اخدسے وافیا دستین وجنی ویعلو ما جرا سنگ وجنی ساتی واخلی پوها بیا دے دا سانتا پروتے تو پرسو کبار بانسو تو کتن اغلا چو کتن اکی دے پاہی بانی دے پوها التوفی پا دیمانا بانی ویعلو ما جرا تم فن بن نهار یو اللہ پوہ دے پٹولاو چوئے کہتا صدر وزی چاہتا دا گے ٹوڑا تفسیرات میں اخفل صلی زمیر سی سم بیا باسو کم فی بیا تاسو پورتا سی اللہ پا دخشان طرح سی دا خوب نمیر سی نو دا خوبیو دیدے او پسی سپر آغلالا نو بیا سنگا پورتا کی یو باسو کم فی پا دا غشپا کی اگا لے تو چیزی کر کری دروزی کور خوزان لگی دا پوزی یو باسو کم فی دا اولی کئی یوقظکم من النوم لخوبنا مچتی یبعثکم فی الہا راجعتن علی النہار بیا پدی روزکن بیا بیشوئی فی در دپارا دیدی چی پورا کلیسی نیتا مقرر اللہ سخا چی دا عمر اشتی دا عمر روزی بکیری بیا خاص اللہ طرفی و پس للتا سنو خبر بم کی تو طولو آو چی تاسو کول کریو کنتم تعملونا کولم مطلب تو ویر نبی روک نبی وهو القاهر فوق عبادي جادلي يكي والله دي ضرور دي پاس دي بانجاني دي ضرور نضرور آتا كمزور دي ويرسل عليكم حفظا مقرره تاسباني سوكي دارا دي فرشتي حفاظت يعني بنده و دسي نكو نيجي راشي غوط كي نيجي نظام نشكلا سولة كنا ما هو پسي راشي ويكي كي لرم نشكلا سولة ستي راشي غورة دان انجي وشكو نظام نشكلا سولة الله حفاظت كي كي وده دي نتسيو پسي نراجي حفاظت کیا اللہ حفظہ پر آج کے راشی ہو کے ساو ساو ساو خیر مارک مرگ راشی ہے نخیر نساونا واقع ساو آخری تینا رسولنا زم ملی جری فرشتے تینا ساو آخری توفت و رسولنا فرشتہ خوئی یوادا نو یو مباشر ہے کنو نور معاوین جی سرا یو ازرائیل اگر مباشر کون کی نور سرا اگر محافظین جی معاوینین دی اکار کیسے یا یو لیکی اوڑاو کو بل لیکی بلا توفت ہو وائس لیسا رسولنا لیگلی زمانگا املا وفرکون اگو سوشتی نکی یو سکن دمانکی چاہتا چکتا دماؤ کم سم ردو الاللہ مولاهم الحق ودے بے اخلاص و نسوا روز تو بلا عالم سروس ہو بیا باو گردو لے گردو لے سیدو اللہ تا ایک یو اللہ تا ردو فرشتی یا ردو الخلائق یا ردو دمرو اللہ طرف سے بگر دیر سے مولاهم الحق واقدار او مالک لے بالکل کرا بلا لہو لوکم بدلیلن نتیجہ ہو سمرا واو ای خبر سے ایک یو دا اللہ دے اختیار دا فیصلی فیصل دا اللہ دا لہو الحکم پاکستان حکم قومی لکو سینت لکو دا علاو لہو دا ایرو کرلو مولیانوں نے روک دیں امیان تو خود روک دیں روک دیں ایک یو جا اللہ دے اختیار دے فیصلی نربل وہو آس رو الحاسبین اما غا دے ذر دے حساب کا ان کو درنگ کی با آن فن کی با حساب ہوشی یہ خو پانزوز ذرا کارا دا نو دکانا پانزوز ذرا اور تریسے کی با تیری جی کہ حساب شروع شی بین العصر والمغرب فتک تاکی او بندل پہیو تاکی پہیو آن فن کی او یاد جنت یا دو زخر سلدر وان بشی وهو اسرع الحاسبين وتمن ينجيكم يا دليل او نفس صرف دعاء ذكر كي دليل اعترافي سوق دي كتاب سخلاصي مصیبتوں نے دور کے دلام دے ظلمات پریشانے مصیبتوں سڑی کو فکر بانی چارو راشی و پریشانی چوکم تو وہ چرا لو کو بدان دا زاری کہا تھا سو اللہ تھا تضرعان دیر پا آگا ویدانی دیر دیتا نیم مانا کم تضرعان تفاولن دیتا کرلو دیر دیر پا آگا ویدانی و خوف یا دزر دی اخلاص رو یعنی دزر دی اخلاص آرامی پا جبا دی امنو پا خلباری دزر دی اخلاص نیجا چی اللہ کا فریاد کردی سوی اخلاص بھی کن منگا دی پریشانے نا خام خاصی با منگا دا قدر کن کن سار دی نعمت میں شاکرین نمن یوحد کا بے شکرے شکر بھائی ہوتا لکھو اللہ تا اخلاص کو جب نہیں چلے چاہ نظر مین شاکرین نمن یوحد کا بے شکر و یخلص لک العبادہ ابن جریر ہوئی اللہ تو ظاہر کہے اخلاص جی کی قل اللہ سوک کئی داکار سوک کئی و اللہ کئی تو یہ کنا اخو اللہ کی ینجیکم بالکل خلاصی تاسو تفعیل دے کنا معنی کی زیادت من ہر دا مصیبتنا دبین علاو من کل کربن دا ہر مصیبت و پریشانے نا نو بیاؤں لا تاسو تشریکون سم استبادیا بیاؤں لا قدید پاسلا انتم تشریکون تاسو شرکوئے دا اللہ سر نور ویدا با دا چا دا مرود کو نظر دے خوارا سے دا چکس و بوبے دا قبولی شی دا چکس و بو پہلی کی کنا ویدا چکس و بوبے دا قبولی شی نظر دا بعد دور شو بے بیانہ دے طرف گر دے بلیے کہیں کی سمان تم تشریکون ویتو اللہ بیا دس پارا سن ورسن بلی یو اللہ بے ضرور قدرت والا سبھی کی مقرر کیتا سبانی عذاب دری لے گی عذاب دے پاسے طرفا کانی دے باندھی ہو رہی باران خطرناک ہو رہی لاؤ کی واوری دے باندھی ہو رہی من فوقکم گرمی دے بانی جات کی جی دے برداشت نہیں ہوگی یخنی دے بانی جات کی جی دے برداشت نہیں ہوگی من فوقکم او من تاکیہ جی رکم یا ظالمان حاکمان دے بانی مقرر کی اغام بیجے کیوں کی اغام ہو جی اغام کورن اولو کی من فوقکم او من تاکیہ جی رکم یا لام بیجے پوستا سنا زمکہ دے بانی فلیت قارون باندے بس ہم تو مکر مائے درگیر درگیر کیا طول پر مکر کی پناہ کیا کہ طولو عالم چوک نہیں اگر لانے ہیں در مکر طرف اور بائن دے جو سنر اخلاص کی ناکار ہوا گائن اخلاص کی رضا نکنا من تاعت آرد لکم در کور در طرف لان دے خود دینا فرمانے کی لو دینا فرمانے کی انگور دینا فرمانے کی من تاعت آرد لکم دا استاس رو خود لان دے دارا طرف نازاب سورو ستک نہیں جابا سے چلتا ہے او یا لبیسا کم شیان بزرگ واقعی جی کرتی وی چیزو خلاف کم دا اللہ رب العالمین دا اوکار بزر پویگم زما اسم سرکش شیجا اس بیاد صحیح نو دیگی چیزو تو خیدم اچھ زم مپارام نیدی نو پورتا چو اولی نی حضیر استغفارکم اللہ تیر وطن خطا سیم اللہ تن معاف کا دو چی بز استغفارکم نو اسم سمس چاپلینیم بیا برابر شیخ پامین خو گئی کروان پلار نقطہ میں ہم ملے گی کرا کے نبی اختہ ہم ملے گی با طول زمان دے اسیان سر دے دے دے پوئے گم او یا لگے سکم شیعان یا کی تاسو اللہ فرقے فرقے اور ڈالے ڈالے ڈالے ڈالے کرے ادا پلان کئی ڈالا دا ادا پلان کئی ڈالا دا ادا پلان کئی ڈالا طول دے اوبر خلاف تو اللہ جی دے اوبر جسمانی تو دیگی دیگی دا نکی جب ادو سر میں ڈالا دا نرخ پل کلی جرورت تسار کم بابرے کے ربل سر زمانہ دار اندبان دے خپل کی ضرورت سر کم دا نکی دے بجے زل برے کان تا وے زمن دا جو اسے او دین اسلامیاں نو جواب نکی جی وے زمن دا لے گٹل دا نو گٹل استا سڑا لے خود تباہی استا سڑا لے راوستا پس صبح سر حد کی کسی کی جی نو مسلیان دا سوتین و پیل بیسا ام اسلامیان سر منل دا تباہی کو ختمی تا ولی ختم کا منل با پختین خواہنم کی جی نم قدر نم نم با پختن خواه که نو پختن ختم که نو پختن خواه که تیزی شده که پختن نیده ختم که یا منگل با پختن خواه که نو دیو اگه نشو رو داده سو با اوکی اللہ تیس رو پوه سوی اللہ قل من یون جی کم نو دیو اگه نو قرآن جی کر کن با تاسو پر سبان جی آرم جی حتی خودو فی حدیث من غیرین بے مانا بانی جی کر کر او یا پی او یو یو یو یو قبار کم با سباز کی تاثر ڈالے ڈالے اوچ کئی زنتا روب و حیبت اجربل گورا کیف نصرف الآیات سنگ چلوم بیا بیا ویم آیا کن دلیلونا خواهی چیزو پی جان پروتی افقاون فقہ دیسی اپنی قطبانی جان پو اکول او پو انیسی خود تیس خبر قیر واری منگا آوری دا وکذب بی قوم دائیل تسلید بیانیم کلی ردی در طول نام بیا نبی علیہ السلام وار خطا نکی غیبی خط در انیسی پریشان نیسی کذب بی قوم در او دن او گانو پر ظلمی ظلمی او گانو تقریر تقریر کا بیا بیا تو ضروری ضروری باندھے درو دن گنے لیتا درو دن گنیتا درو دن گنی دا بیان چکن تکائے کتاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن بابا ہر سن قوم بالکل عہدا حق خبر وهو الحق بالکل کرا زیادہ بیان ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل کرا جو ہے میں نے استاس جنوار دا حق صدر اور اختیار ما سگنی سے نہیں صدر صدر کا ولو عذاب ولی نہ راجینو دا تے چھ دبون کے دا ولی نہ راجینو را بہن کنا پتا سی دا دا دا تاریخ دے تا مقبان برجی لكل نبائن ہر لو انقلابی آواز لا مستقر زید و درے دو زید تکائے دو رے نو اخبر آجی نو پیو سکل با سکل ہو بل سکل و صوف تعلمون ضرد چپو وسر چکل راشی و ہو دا خمون تا بخواوے لی لا غدا تلکین یا چوک چی غپی پایتن زمین کی نموزی سمانا بدلی واری واری او گو تے بل خبر انسے بے دینا دا جو را کیسے دا خبر دو تی آگے کی نیر خبری او خوانے آلکو تے دو تی تکاوے دے سمار آلے ایسا پہلے کہ وہ علی چیز کو جسے آج پاگر چیزیں نظر سے آگا چیزیں رنگ دی بجیتا آگا چیزیں رنگ دی خود تو رنگ دی تی نہیں دی دیکھے تانگوانی سے ہے آگے کہ اسخام آئی اسی اسخام آئی اسخا چرگانی سے تکیتا خود تو رنگ دی تی نہیں دی تکیرے چیزیں تو خنچے سے آگے کہ تکیرے چیزیں بجیتا لکل نبائن مستقرون و صوفت عالمون ریزما بیانی بکی کم دیکھے بچ سے ادھر اسی تکسر عالم یہ دیکھے یہ چیزیں کہ بلگی ریزما بیانی بکی کل کھائی جیسے میں استاد کے کرے تا پر استاد پلاریم کرے دے یہ کم دے دے ما دے فرعون خبر رہا آگا صلاح یہ دا خود فرعون میں استاد پلار فرعون ہوگا برا چلا آگا کرے آتا دے فرعون جی آگا ہوں سر آگا وقی اللہ کنم نو خود آگا آرامی توب نمو آقا آرامی توب من استاد پلار کی آگا نقصان نو استاد کی دی یہ کچھ جوانم باقر کی خانگولی بکن دی دی آگا ہے کچھ کتانی دی دی پر لسط ہے لدینی دی کتن دی آسے او گورا دا لکل فرعون موسیٰ ازیر پول مردو تو فائل لنا دا ازیر دل تو مرادا نکو کارا چی دل تکیم زیر دا چلو کو آجا سے قدر سلا آتی وہ دیو این اوی باردہ اتنی زمان کے داوی مختی والا پر ظل مو مکو سرا خبرانی دیتا اللہ استاز و خوالا فہاری زانون پرائے چنین اوی دیو پر بلت خبر اکی مچی بری صورتی ساکن دالو سی بلے کہ نمو آتا بلا خبر سو روکا نو دیکھو سر خبر کیا کہین اللہ سا خبر دا وچی پا غلط آرم جی بکینین سر خبر تا وقت کینی جی اکو تر خام خا نیر کستان شیطان بدون اطلل آدا خبر پر خوبل دلیل ایدی عربی احکام القرآن کی حازا دلیل على ان مجالست اہل المنکر لا يحلو دلیل على ان مجالست اہل المنکر لا يجوز وادلہ ندے کرے پکر خسلے نے پکر خسار سی وادلہ ندے کرے اور سانگان لال کری دی اور اوڑی پفی جی اوڑی جی پفی جی خر جی خوشان خوشاری جی خوری اس کی سیسے لیو کو دوادہ بھوڑے نو خواہ دوادہ بھوڑے خنو آخو پرساد دے دوادہ بھوڑے خوالے چیزی کا اوشی او کور تا خزا راشی خزا خاوز جو بلوی پورا گئی میں دو خوشحالے حدیث پریا کے ڈوڑے رہے تو سبائے اور کا تو بلر کے اور کا تو خبر کے اور کا جائے تو کیسا چلا گیا تو اگر ہم دو سار دے دے کے مست میں ڈوڑے دو آدھے اور کو وہ تو بتا دے رہا اس چلا بس کسی ڈوڑے گا یا خود جیسی حدیث غیری وہ شیطان نے یہ رکھا ہوئی مقیر اللہ علیہ فلا تقو بعد ذکرہ لیکن یہ دلیل على ان مجالسه اهل المنكر لا يحل مجالسه مجلس شریفی جو علی اکم مجلس کی سوتنی رکھی تمبل پکی تھوڑی جو ڈول پکی تھوڑی رکھی اور استاد سیوت نکال والی جی اسے نکم کنا زال خود جو سرو کے نی نکا کے دن ابھی تا جے سیتا سرو سے زال لو کو تے سکو اے دے نکال لگا سی اے نکا سی نکتے سنت نہ بنا رہا ہو جے سنت کو داغو اگر ناروا سو تو دیو آجا سنت سو اگر ناروا ہو کہ دیون پاکا مجلس کینا سے پاکا دکے تو پرخ پکے ترانسی اگر ناروا خوری اگر ناروا بانی دا تحسین واخری مجالس تاہل المنکر لا حلو قوارل حتی اخوی بی حدیث غیری اگر چرے خام خواہی ارکستان شیطان فلا تقود بعد الذکرہ مع القوم الظالمین نتین انہیں پس نسیت کولن ہوتا بعد الذکرہ لهم یا بعد ذکر پس لیا دے دلو رہتا سردی ظالمان ندائی نہیں کنا فلا تقعد بعد ذکر معاہم ولی معاہم کی خبر نہ کر رکے چھے ولی الظالمین کو مکرنہ بیاد دو سردی زین پر دبی خلقو جیتی خورو سراج جیتی خوارے لی آتو جیتی خورو سرکے لی حجی جیتی خورو سرکے لی نور بزبان جو لگی وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء كل كده وجرته سرده فتم كه سر سرين جه منكر كيجي ده بد جني ناروا فضرباني خفا كيجي فضرباني سجر اسمي سي اگر كده فقو قولا جدا اگر كان خبر رتا نزدين جه ورتني سجرا وصداتي نشتره من شيء نشتره تاعتاباني كزان بچ كي ده زان بچ كي ده سر دراس اولاينا پدخل سیف کر رو من حساب ہم دی جنوارے رجون ایسم لیکن دے پدبا ہی نسیت کورتا لاللہم یتقون بدیر پارچی جو بزان بچی تقوی براشی حکم بومنی مسلمان دے پو بسی ایدا سوک چی گن رے نیولے رے دین خبر لائب ان تسلا دے ولہو ان عابستار لہو دلو لائب دوارو دوارو لکا وان دکار گن رے دے او بے فیدے گن رے چی دنیا فیدہ بکی تنیس کرے دے خلقو دین دا جانے رہے دے زو بل چکار میں نو دماغے لارسن و دور رکھاتا موز دو کم سارے مانزل را گلے و تپوس کے چرتا را لے مانزل را لے ایسے را خودے دے خطا ایسے بل چکار میں نو آل تکی نکار خلاص کیا بل چکار میں نو زمین جماعت تم اخلاص دین دین موز دو کم ہو ایسے مانزل را گلے نا بارے کی مانزل را گلے نو دے لب اللہ و لا عبدہ ایساک پو غور دا رو جبرا بانی لینڈ کی ایسا قولی نیتا فرمیس کرے ایجا آسو کنیرے کرے دین خفل قانون دی جن دے چورولو لائی بان تسلا دے رکا دورو والاون آباس آو دزو غاصرو دزوانانو جو گفری دو دی معمولی جن ما خامل با تیارے کی آجے دی پار آرم دی غر رتم الحیات الدنیا جو گفری دو دی معمولی جن دا نیلی چی پرنن پسی سبا دے زمرم نوال چی کنی ظلوگی پا خیلی کنی پا خیلی اول تکنی پکوڑی پا خیلی کنی پا خیلی اول تکنی راسن چی چل بکن نگر آگا خوپٹا دنیا رکی گی وہ چی دل تیر خرد جی کانداران خوپا کی گی ضرور چی وہ دن جانے پری گی ما پری خوائی خود و زخت با پاتے سائی پری بم دم خود و زخت با پاتے سائی اپ پری بم دم دماغستخین پور دا کار پری دے دماغستخین پور قرآن دا سائی دماغستخین درو سے دسی عالم سائی کہ سر خفرے کی عروسی طرف سر ان کا لے رکھا یہ آرام سے ہوتا خود مستخین پورے لیکن مستخین کی قرآن ہو رکھی جن آگا وقتی تاس پری تیدانی آرام یہ اور حرام دی دا گتا حرام دا دا خرکی حرام دے ضرور بیع ضرور بیع خود بیع لیکی جی بیع پیرے دا معاملات پیرے دنیا کا پیرے قرآن بیعنی جی بیع رمضان مبارک میں شید روزی تو خوری نو جو دی کی بنی ضرور بیع دا پیرے دا معاملات پیرے دا قرآن تا کی نہیں بیا گوڑے کے ساتھ تو تم رکی پتنے رکم دیشی پت کے خاص جو نہیں چلے اے بیا خوزبہ اٹھ پرتو گلے دا جو روما کہ بلی پرتو گلے دارے پر سائی خدا خبر ہے کہ ایمان ایمان ہے تا صدا خپل مو پر رہے اور زبا دیر غد بے کارن چھو دا خپل پر رہے بس پر خپل خپل کی سے لاللہم یتقون وزر اللذین اتخذو دینہم لائدن ولعوان دو ککری دیما مرجو وذکر بھی ان ترسل نسلیت قدو تا چوبن یشی سبا نفس بندہ بنا کا سبب دا طول آو سرچی کری اللہ منگا ٹول بچ کا اللہ اد بچاؤ پنارے منگا ٹول روان کیا اللہ سلام نتی طریقہ بانسی جواب میں ہو جولا سواد اللہ نہ چوک دوست مددگار ولا شفیع نہ چوک منت کون کے سے اللہ خلا سکا تو بدلا اور کیا قسم بدلا نوابن رسول ایسی کہنا بدلا نہ چڑھتا کب دے گا کول دنیا اسی اللہ سمرا سول عمر سارا نور سی اور کہیں گے اللہ کی نیا لینے بغیر پیسے دینے اس کو روکا معاملہ رہا دغا خلق دی که دو دیره شیری ابسلو ابسلو گرفتار پیشه دی فرم الصواب و فسر بالارتحان لقوله نفس بنا کسبت او رهانت کسبت رهانتو کسبتو بنا کسبت دغا دی که گرفتار پیشو اونی ولیشو نیولیشوی دی تا آسه که دو خپلا کریو آده دو پارا کل دی من حمیم دی سیدر ہو بو دیر خطرناک دی سیدر ہو بو اس گفو نہیں سے نپی اپسی ہے نپکے کالا کولا ہے کسی بڑا دا چیزی نپکے تم نہیں سرے من حمیم دی سیدر ہو بو عذابون علیم عذاب درگے ان کے دیر خطرناک بما کانو یک فرون تسو بیادتی انکار کود اللہ دا قانون کفر دا عقیدی یو جرم کفر دا عملو ندا جن جرم ندو دا کار کود قانون آنے سے کون پار ہو جا کے کاؤ اگر روجی طرح خورا پورے کاؤ ادمے پہ جیتے نو کر دو ماں کانو ایک برون دس ہم تبا ضرور کی وہ ماں کانو ایک برون مرسی بوٹل تو چادر دو اس کے سازہ مادر ہی سے اس کا زیادہ آزادی دا روان دیا مخلوق خوری اسی ہے کہ بکی جو بارے کی جو پروان سے وہ ماں کانو ایک برون ایک برون وَاَذُو تَعْنَا دُو مِن دُونِ اللَّهِ نَفِدَ شِرْفِ الدُّعَا بالن حق دا اللہ دے دے پیغمبر حق انی سے کہ آگا دے چوکو بلی یا آگا دے بل چوک رہو بلی وآتا انا دو من دون اللہ را مدد کے سوا دا اللہ نا آتا چی فائدہ نشرا کولے انا را تضرر رسول ایسی ایسا نشرا کولے نبیا منگا ہو را مدد کو ولی را مدد کو نیرا مدد کو اپا دیا کی دبانی من نقصان رسول ایسی نفائدا وگرد دو علا عقابنا اگر دور سواؤ یا سنگا پا پندبانی پا گرتبانی داخو عاقب بانی تلیدی کفر طرفتا شرک طرفتا رامدش شرا پنی کسی ولو تی دو دی طرف تروان سم بعد اشهدان اللہ پس تاگینا چی خونہ کے اگرات اللہ صورت نعام مورا وارد پشان شدا غشا پشانتا تر غلوری دی شیطان پا ملکی پزمکی کی حیرانی پریشانا شیطانان لیوانے کرے رہے پاگل کرے رہے او دا دخلے میں زبونے جی بد بد گوری او بد بد خبری کی بد لسن کی حیران یہ پریشانا لہو اصحاب ان یہ مرگری کیا ہوئی را مدد کی را بلی فرزان طرف تا قرآن والا دیکھا نا قرآن ہو دن کی والا لہو اصحاب یدونو الالہدا را بلی را بلی دوہا کی طرف تا سمیلائی طرف تا اولائی تالا حدم من ربهم اہدن السراط والمستقیم اگو تا آواز کی را مدد کی را بلی ائتنا صدی زمان خوال راسا پدر نخلاسے جی خلاسے جبا دا اللہ پا دین خلاسے جبا دا اللہ پا کتاب اگو تا چھو باسی ادھے نگا جی تا غلط بانج روان دے مجھے چاہ جاتا اور چاہ فائدہ زانی کر کے پیریانی بانی با پیریان رالا بلتن دا سی دری تلور واقع سی دی اگو تا دا ورو ساو نا تا دستر کی برنگی برنگی کیا پورتا براوان سا لا بارتینا واردار آلو کورتا سوائے رکسو علک رکسو معلومات کی با کول پتا با ملکی دے دستی دینی اسکی پوری دے دل روکی رکسو پیریانو بیلاو هغه بیا مونږ سیند په غاړه نږدې په یو په یو سمڅه کښې راوبه سره وه څوک وو هسې تللو واړه را وړو سره مې لډې کولې ځان وړو سره تللو لډې کولې را خو وکړې چې لډې کولې خو چې دا غټ بوجینې تل به سره کوي بیا به څه چلي بېجینې او ګمراهي نو دغسې مثال دی که نه مطلب دا مرګري دي شپې د قرآن او د دین خاوندان آواز دې ته کوي ته د دې مینځ کښې روان یې هغه کسان ته سترګې نظر دی چټکی دی په غلطه پسې روان یې هغوی وي سړی زمونږ خواله راسه زمونږ خواله راسه را نغلې نو څه دې وکړلو اس تهوت الشیاطین د شیطان هم ډېر غړې کنې لیونۍ کړی ورغولې قل ان هدى الله هو الهدى وایه خونه ده الله هم هغه ده کره خونه اخو خونه دا ده رضي الله در کوي مونږ ته ویلی شي د غاړې خودو رب العالمین ته خالص الله ته به غاړه ږدو لنسلم لرب العالمین الحمد لله رب العالمین من ته ویلی شوي چې عقیده درسته کړه ان اقیم الصلاة ودروئے مول د تدبیر تحریمه نه واخلو سلام ګرځولو پورې او بیا ورپسې ځان له کې ضرورت کې نه وي مه غواړه که ضرورت کې وي نو بیا د الله نه وغواړه مانځه کښې دننه د غوښتو چل خو نه درځي وروسې پې غواړه اقیم الصلاة بحدودها التي فرضت ودروئے مول مکمل او مول کې د الله نه غوښتل دي اهدنا الصراط المستقيم د الله نه وغواړه د الله دعا ودروه د بل چانه وتقو ډېږه د الله نه د بل چانه څه شی ونه غواړې د بل چانه تمه ونه کړې اتوارې چاته بیا غونډولی شم تپوس به کوي که نه جل جلیل ورسم اتوارې چې پیدا کړي دي اسمانونه ځمکه بالحق دی د حق دپاره للحق دی بالحق دی د یقین صحیح عقی دی د یقین دپاره سره د حق نه ویوم یقول دا کن رسو مبتدا راځي رسو کن فیکون رسو یقول رسو یوم مخکې دی او کله چې دې ویل لا کن فیکون قوله الحق خبر مبتدا دا وه ویل دا الله بالکل کره او مکه به کېږي دا به کلی یوم یقول کله چې به ویل لا کن فیکون سا فیکون مخلوق به بیا راپاڅئ دا د الله قول دی لره بره په کښې څنګه راځي بس صحیح ایک یو دا هغه ده کله چې به ټوکې وکړی شي په سیلۍ کښې فسفور عالم الغالم الغیب پېدونکی دی په ټولو پناه د مخلوق نه عالم الغیب پېدونکی دی په ټولو پناه د مخلوق نه او څرګند اوس سره روان دي مخې ته الله پې پوهېږي مونږ نو هو الحکیم الخبیر ایک یو هغه دی ډېر ښه پوه ایک یو هغه دی د په هر څه باندې پوه خبردار هر څه باندې هغه پوهېږي بل څوک نه پوهېږي الحمدلله رب العالمین دا اولس اتلس دلیلونه ذکر کړه قدرت د الله دی نه د بل علم د الله دی نه د بل اختیار د الله دی نه د بل حق د بلنې د الله دی نه د بل حق د عبادت د الله دی نه د بل ولې دې دا نور نور تله کړه ولې دې بل له مقرر کړه الله به دله سزا درکوي بیا به څه چل کوي تفریح اور جب مقام جو بیان دے پارا آخری دلیلوں میں بیان کی تسلی سری اہل راجی کہ دا فلانی بزرگ فلانچے بزرگ ہوئی نہیں دی ہے ایسری بھی مزوں کی رونا پیدا سی یقین رہ سی مجھے جو پورے یہ اخیار یا دفعہ سر یا عقل کی تمہ خبر منی حضرت ازدی باہ بیانسو الادلت العقلیہ دی جناب ابراہیم علیہ السلام تذکرہ دی حکمت کے پارا کئی ابراہیم علیہ السلام یہود فل مقتدا مجی اولادی مجھے جانتا پیرنگیان اخفل لوگ مجی جانتا داغا اولادی مجھے عربانو هم منا خاص قریشو آغا اخفل نیکه منا و زانی و الاولاد منا حویدا مقتدا دی زمین مشر دی در دنیا نو قومون هم در ابراهیم علیه السلام در مشاره دی نامت اقراریان دی اخفل نسبت سر جنگی اخفل نسبت سر لگوی نو په دې بنیاد باندې ابراهیم علیه السلام ذکر کوي سر دنور انبیاء علیہ السلام ذکر کریں بلادا کی صورت کے ماں ہوئے رد شرکن کئی اور رد مشرکان کئی مشرکان کے قسم مشرکان بل قواقیل او دی نر سور اسمئی داللہ رب العالمین کو ذل صفتوں کی شریک کری اور شریک کری ادی بنیاد باندھے نفس شرف القواقیل ذکر کئی اد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تذکرہ باغیر پارا کئی شرک بل اسلام اصلی سے لگے داخل ثانوی دی اول کہ بچا تعظیم کئی بچا عقیدت جوڑا دا حغمخ کلیم دار صورت دار کالبت دار نقشہ دار جانماز دار نیراب دار منبر دار دا اودس و کولو لوتا و کزا دا سنت دار پیزار دار پاگڑی دار توپی دار کمیس دار پرتون لنگ خلکا داس دن یو یو معظم گئی خلق او کری دی ولی کئی ہم تر وصلی پورے معظم گئی کری دی اد ٹوپے پورے ولی کئی وہ جدی تلبس یعنی داغ سر تعلق و داغ سر یو دیکھی دلو وجود سرا یا پلاس کی دلو یا بل سو پر بنیاد باندھے دا مبارک دا خیر دے پکے تھا کہ دارا سر را دیتا کہ دا نسبت کی نہ لری تھی مجھے سروز اور جوڑا کری ہم سا دی کچھ زمادہ نو قیمت نہیں تھی دلر جی ہم سا دی کچھ دا سنڈا کے بابا نو قیمتی دا خالی کی جوڑا رو پہ خورنا رہے ہو جنا بل جل را جی ایڈ بابا ہم سا من کا اوخا ہے اور ہم سا چاہا اس پڑی ناغی کے پکے پہ چاڑ دا خدا سنتا نقصانی چیزیں اراغاو مانا نکاہا سے امساو سر امناو خولا کہ دا غدا ما سخاو بورا جے کہ دا غدا چاڑا دے وہ امساو چاپ کے یسوع کرلا اور چاڑا دے کے شدا رداغی آنا قیمت اس سرے اولا آغا غصے دا اول اس سرے کہ یقین داو کیا بزرگو اور دا جدی بزرگو دنی سوری پلاس کیا دا سنتا تورا تورا خدا آرا کیا اور نغسین کئی وہ تورا دے چداغی نسبت اخون بابا رحمہ اللہ و تعالیٰ کا چیزی کے بعد آغا پورا اور پڑی آغا جہاد کرنے گئے نو آغا پورا دن پہ چاہ سختیوان نو آغا پہ مقبانی لکھتر سے راہو دکو رکھاو تختولا یہ ہوا روکا اکڑا اس مرمانیان کی اخون بابا پورا دن پلا سرا لے نو زین جب اگر پورا در کم داد اخون بابا تا جو ہوا ہے چلا دا اخون بابا دا خیو کا پھر با دوائی دیکھا تیار نہیں ایسی اخون بابا پورن چکے کائی چکے نہیں ابھی نسبت سر فرق بدلے گی نسبت سر تعلق جوڑے گی اور نسبت سر تعلق والے گی ابھی بنیاد بعد قرآن بنور سور تذکرہ کرے گا کہ دا اصل معبود نو بتان اصل معبود نو خدا دے عبادت پورا اور نسبت سر کسی طرف کا نہ نسبت بانی دہ چیز نہ غرب کرو نر سور سورمئی نسبت عرض کرے دا عرش مالک تا دے رنا پکی اغا واتولا دا دوران انقلاب پکی اغا راولی نو پدی کی خیر و برکت تے دا غلا وزن را غلی بود کی کالبود کی خیر و برکت تے چی تعلق دا غصر دے خبر دا خاوری جوڑ لے نو برخ پکی نیسی اوکا قبر دا جتو کو جسی موتی دا چینی کو اوش بی را مدست را پنکیش دا را رسی دلو برخ خاون دے کانے ماوی سن پغاڑا پروتے ہیں نصبے کی نیچے اور کانے پا قبر کے خو نوی سراغلی پا زانی میں گیا سر بانے سر گو باندے پا غجم باندے سرکی یا کارکی ہو لے دغا سکانے سن اس پر سن پغاڑا دل سے پراتے ہیں اور دغا سکانے سر کو کور کیوں پروتے ہیں غوجا جی بیٹا کہے دے سوار امر سکے جی بیٹا کوئی آمر کانے رسا پا کارا چی دبا جی ترخشی نو پا جی خونے ترخی بھی نو خوجی بھی دا طول مطلب دو کہ دا جی سر نسبت دا غیر گنی آغا نسبت دا غیر سر چی گنی آغا دا خیر و دا برکت و دا فائدی گنی دا تبی بنیاد بانی ابراہیم علیہ السلام تو وقت دا غصیر کو شرک بالکواکب او شرک بالاصنام دا دی دول رد کی ابراہیم علیہ السلام اور تفصیل طرح کی وہ شروع دخل پلار نہ کی شروع داغنے کی ذکر ادا ہو مذہبی مصر ہو مذہبی مذہبی مصر نے شروع کی اور پڑھائی اور مجبور کی کیا رس غمیر کے اس کے اجماع دکور ہوگا کہ جواب نہیں نروان جوڑی پر زور جوڑی کہ خبرہ بے خیرے نراسی اور زبان بھی جتنی مرور نشی دا قانون دے دا پخوارا سے وہ سن قانون دائی پچار دا سے کمنا دا سے اس پتہ خلو خوزورا دا با میرے تئی دا میرے تپا چی دا خبرہ پر دلیل کو دا بلا خبرہ کو دلیل خبرہ دا اگر تپا چی تا کہ مقالی کرالا اگر آستا اچھینا نوائی خلکینا او کہ جوانا غستر نخیر بھئی بکی بے خیری بنی او خبرہ دا مسئلی اور مسئلہ دیتا رسول والی مجھے ابراہیم علیہ او دا بے ابراہیم علیہ السلام دا خبرہ اصل لے پا مناظرہ کی دا مشرکین سرا اگر کبیل کواکیدی اگر کبیل اسنامی کبیل عباد صالحینی کبیل طریقہ بانی بے ابراہیم علیہ السلام مناظرہ کی سکر دی صفات چکم دا خیر معلومی دا آئے تک کرانی را کری نر کے رانا دا سوگمی کے رانا دا سورو کے رانا دا پلقیدہ جی پلوسدہ دا غیر انداخ لی نر کے حرارت دے گرمی دا غیر انداخ لی سوگمی کے پخفل مقوانی پر نسبت دا نربانی بنودت تے دا غیر انداخ لی وہ ذکر ہے کہ دا آغا صفت کہ پاغیبانی دو عقیدہ جوری جی اغا ختمی اغا وانی متدی دنیا باندے ابراہیم علیہ السلام مناظرہ دا غصر رکر دا اور جو سرا کالبتنوں بات ان کی گرائے جتنی یاد کا چیلی ابراہیم علیہ السلام لار آزارتائی وزار اترو قرآن کا پلارو ہی دے گئے اترو علیکہ ستا ستا وانتی چی پلارو کا ہوائی وینگا اترو اپلارو برو نا اپلارو لطو خواہ کانی چی اپلارو کم اوہ جنگے ہو دو سرا خبرو کلی کلی دے درور دور کو خطا کے گنے تکسیرو موالے لکلی دی دے اترو علیکہ وی اتر کائی کم سخت تا پتا بان کے تو اترو اور قرآن تا بول لیلی پلار تای بابا تای اتوکو بابا آذر اینسی تا جور کلی سورتنا پخدای بانی اسنامن جور کلی سورتنا مدنوری جور کلو جسپوگ نو بزوحل ملی خطارز زهرا مستری بدی جور کلو دکال وزی تقسیم کلی راو دا عبادت تا پرزن زل رضوہ مجھے بتانی ہے دارا سکرین کے لئے جو کرو اگر بتانو اے کہتا جس پر راس جو کرو کسی جنا آلیہ تن خدای تو خدای تو بانی اگر نیوری جی درگاونا این یقین جنم جتا ساقام پا گمراہ ترگندر کی این نیو دے او بیا فی بل لے افضلان کی تنینی لا بل لے ابو دین بل لے اتنینی لا بل لے دا سمرہ زردی وار کردی دمرہ زردی ورکی علی پیغمبران و کلام داسی مضبوط کلک دیاری علیہ پکے تو سزے نہیں ہم بغسان تا لکشدہ جی ورے دو اسی تفصیل کے اجمالو خال منگا یا خودلی منگا ارعاد دا بسر دے یا دا بصیرت ارعاد دا بصیرت تے بسر خودو آذر امو لیزل دنمرو دمو دا قوم دنور مولیانی ہمو خدا ہو بسر دی ابراہیم جس پر کو کار نہیں رکھا ہے بصیرت بکتنو کیوں بکتنو ذکوین انتاز تاقام وکدارک نوری ابراہیم دا سانتا خومنگا اخولی منگا ابراہیم نے سلامتا ملکوت السماوات والارض دا سیف کیارنا دا سنانون ادرنکی ملکوت مبالغدہ پا ملک کی ملکوت السماوات والارض عجائبات ایسیارونا قدرتینا دا اسمانونا لازمکی دانی تخو دانی سرخو کل ولیکون من الموقنین اگر یہ پارکسی ہے دا باور کون کونا پی اطلب منور کن جا بیانی نکلا کی تیارت را بیانی سی اولی دستور ہے کاؤ کابان سور اولی دو سور اولی دو دنو سوگن آلا بل سور ہے اے باغ رب نے آزا ربی استفام دے آزا ربی پختانوی روڑے کے خوڑل دا مدہ خوڑل دا خبرم دے روڑے میں خوڑل دا اروڑے میں خوڑل دا میں نے خوڑل استفام راجی خبرم راجی نبل سکتی ماں مسئلہ کی طرح سلا احادا ربی داد ربی دا فرمدے وہ ابراہیم علیہ السلام سے کرو دتا ہو احادا ربی میں پیج بنا اس کے سامنے تپوس کیا ہوتے داد ربی پارن کہنے وہ نہیں نہ دے نکلا کی پریوت مدو لا حب العافرین بخنقو ہوں پریوت ان کی دلیل لگے کہ زوال کرا جی ما الہ نہیں مطلع کرنا اولی در اسپوک میں زلندہ بعضی غام زلیدین کی پرفیدین کی بے داد عرب نے مطلع کی پرویتا ندوی کپا سمن روان کے عرب نے خامخواہ سے بمزو دے پلکونا پبیدین روان کی خطا دی جبن دغشان تم تخبر باستین دم اکلکون تغارتا باندی سمسو ناسم نسو مطلع کیولی نر زیدن کے پرقیدن کے ویداد عرب نے عداد دونو روائی رد جو دارے مطلع کی پریوت نر افالت منس سے پریوت نر مدیل اقاوانی دے شکر دخو دے پخوارا سن لے زارن داستان جسر کوئی دے اللہ سرا من نور نسلوگ میں نسلو نسوری مطلع سر کئی ما خو گردو لگا مخانی آتا تا چی پیدا کری و اسمانون جی اسمانون آزمکا ابن کلی او طرف سن دے گل طرف تا رکو رمانا امیم از دم سرکارونا مطلب سو تا سمخ اللہ نارو لگے ازمکا اسمان دا غلی او تا سد اللہ سر شرک ان کے دن ورس پر مو مخلوق دا اللہ دے خبر ہے تری کری و جسر قام دے دو قوم ہو اکلکو بخفر بیدن ایبان دے ہاں جہو قوم خبر اکری کے سرا ہاں چتل گی دن باندھی قوم ددو القائمون علی العناد ویلی ہوتا تسما سر خبر اکری کو دلیل سر کرے کیا تو آج دینی تسما سر دلیل لو دلیل خنو پاس سکے کو لکھتا ہے خود تسما سر خبر اکری کو بارہ توحید اللہ کی ہاں اللہ ہے کہ بھی پوا کرم دا پخوارا سی مالا پوارا کردا پس خدا پوارا نسترے اونی ایرے جمزا دا سن مکور مکور خلوائی پیدا کی شل بڑی کی گل بڑی کی رن بڑی کی اونی ایرے جم دا سی زنونا اسی رکوئے تاثر اللہ سر سر کریں گی لیکن کیوں گوئے اللہ رب نے سکار را سرا نوبے کی سچی سیم اللہ بے کی را سرا دورا سر پرشی کولے مطلب یہ داو کو اس دن اگر سن بلتا پریشانی را سین دو گو گو رکنا دو وقت کے لئے نچی سکرین اللہ خیر دے ہوتے دے خیری وہ دو میں نشتے ہیں دے پہے کیا نشتے دے یہ کہہ دے رب زمان ہر سے پہے لنگ کی فکوا کے زمان ہر سے معلوم دے اے نتاس خبر نزدہ کو اے نیاد آئی اصن دے رے جندہ اصنہ کی سرکری تاس با اللہ سرا یہ دل خطا سلو پکار گی حقدار خبر باری نرس سولہ بہادر سا ابراہیم علیہ السلام نصیحت نرسا ٹور قوم یو طرف تے حکومت یو طرف تے پروپاگن یو طرف تا دے یو اخبار و آر تو ببل طرف بائی دی ابراہیم یوڑا لزم یوڑا سے ایو الفریقین ایک یو زست اصد طول یوڑا مقابلن اتا سے طول ایسل پا فرد یوڑا اوڑا بسی کاری ہے اس سے امی سرے ایو الفریقین احق بلام ان کنتم تعلمون آتا کی منیدہ خبر دزونا منلے گا اور گردن کی ایمان پر ظلم سر ظلم سے سیدے شرک جی سر شرک انہوں کو دہو لیان کا خلق خاص دو لگی بچ کے دل دے گرد دا اللہ خاص دا خلق دی موتدون اولائی تعالی حدن من ربہن و اولائی تا ہم المفلحون اولائی تا ہم المحتدون احتداء کے سر دا دے چیزان دا یو دا لکے مقابل طول سر جز ورنا منگا یا طول دا رسی نا نا نا نا سسی نے جوڑائی نور طول پرے گا مضبوط عقلی دلیل دے دے کے حجت لے لی ابھی سے درم دلیل لے لی والی مقابلہ کے جواب سے رہتا ہوں اور قوم نے دا ابراہیم دا پسلاف دقان دا او چتو منگا مرتبی بچا چوگا او چتو ابراہیم در جین او چتو مرتبی مناظرہ دا حق دا پارا اکولا فاہم دا دلیلی مستخا قوم سرے دے گا پر دور دو نکولا دا جدے ابراہیم در جین او چتو کری یقینن ربستا دیر خطوا ادیر جخل علم خوان دے پوا دے ورکم نظر ساق یعقوب ایجز دا مصطفینو دا بزرگان دا جن ناکوانی دیو سی سو اختیار میں ابراہیم صفا لار خوی ماندار کرے و توجہ و توقورا جو رنگ پیش لے جاؤ من پیغمبر اصراع بطاری تو توجہ نکرہ چنہ رتا چنولو آیا سے قتل وکر مغالی ایران دا توجہ و توقورا مناسب اورم بس پیر سے برا کر لے اور پیر سے اور پیر سے تارا تھا بھونی رٹولو نہ تھا جس بھی میں نے بھی قرآن تو میں